Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na wschodzie i południu Polski. Nie ma powodu do radości po kolejnym weselu na Śląsku. Wielu gości i para młoda musieli pójść na kwarantannę. Do 5 lat więzienia grozi właścicielom gospodarstwa na Mazowszu za znęcanie się nad zwierzętami. Przed burzami, po południu i wieczorem ostrzegają synoptycy mieszkańców Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski, mówi Mateusz Barczyk z IMGW. Gdzieniegdzie tym burzom mogą towarzyszyć opady gradu, myślę, że do około 2 cm, jeżeli chodzi o jego wielkość. Porywy wiatru nie będą dzisiaj jakoś szczególnym takim prawdopodobnym zjawiskiem, ale incydentalnie mogą się zdarzać porywy do około 70 km na godzinę. Nadal będzie ciepło. Maksymalnie spodziewamy się około 27-8 stopni Celsjusza na znacznym obszarze kraju centralnym, południowym, wschodnim. Tam 28 właśnie, szczególnie na południu i wschodzie, jest prawdopodobne. Jutro jeszcze cieplej, termometry na Śląsku pokażą miejscami do 34 stopni. O prawie 340 zakażeniach koronawirusem w Polsce w ciągu ostatniej doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 5 osób. W resorcie powołano zespół do badań nad ewentualną drugą falą epidemii. W jego skład wchodzą także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej oraz specjaliści z zakresu chorób zakaźnych. Kolejne wesele w województwie śląskim stało się ogniskiem infekcji. Tym razem patogen pojawił się w powiecie pszczyńskim, mówi rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska. Blisko 80 osób bawiło się na weselu, nie tylko z naszego województwa, ale i z województwa małopolskiego, czy też z zagranicy, na przykład z Niemiec. Na tę chwilę mamy 20 zakażonych gości weselnych. Para młoda również zamiast podróż poślubną niestety jest w kwarantannie. Łączna liczba ofiar COVID-19 w naszym kraju wzrosła do ponad 1600. Dotychczas wyzdrowiały prawie 33 tysiące osób. Belgijskie Centrum Kryzysowe określiło sytuację epidemiczną w kraju jako niepokojącą. Kolejny dzień przyniósł bowiem dane o dobowym wzroście liczby zakażeń. Średnio na dobę wykrywanych jest ponad 270 przypadków. Następuje wzrost liczby zakażeń, zgonów i przyjęć do szpitali, mówią przedstawiciele belgijskiego centrum kryzysowego. I mimo, że sytuacja jest daleka od tej najpoważniejszej w kwietniu, wirusolodzy biją na alarm. Tak mówiła Frédérique Jacob z centrum kryzysowego. Trochę czasu zajmie, zanim uda nam się opanować sytuację, ale by to było możliwe, obywatele muszą zachowywać się rozważnie już teraz. Zwłaszcza, że w Belgii w tym tygodniu prognozowane są upały i wiele osób zapewne zechce pojechać nad morze, powiedział rzecznik Centrum Kryzysowego Baudouin Catry. Wszyscy jesteśmy zmęczeni koronawirusem, ale ignorowanie go nie jest obecnie dobrym rozwiązaniem. Rzecznik Centrum Kryzysowego powtórzył apel o przestrzeganie zaleceń, ograniczanie kontaktów z innymi osobami, zakrywanie ust i nosa oraz przestrzeganie wymaganego dystansu i zasad higieny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 49 gmin otrzymało promesy na zakup wozów strażackich. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozstrzygnęło drugą turę akcji Bitwa o Wozy. Wiceminister Maciej Wąsik gratulował mieszkańcom tych gmin obywatelskiej postawy. Bardzo Państwu dziękuję za aktywność, za mobilizację, za frekwencję, bo wybory to święto demokracji. I cieszę się, że na święcie demokracji zyskują ochotnicze straże pożarne. Sól tej ziemi, sól Polski gminnej, sól Polski powiatowej. Promesy o wartości 800 tysięcy złotych każda otrzymały gminy z najwyższą frekwencją w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zwierzęta przetrzymywane w skandalicznych warunkach w gospodarstwie niedaleko Sannik na Mazowszu odkryli policjanci. Właścicielom za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 5 lat więzienia. W weekend gostynińscy policjanci udali się do gospodarstwa w towarzystwie weterynarza i przedstawicieli Stowarzyszenia Pogotowie dla Zwierząt. Na miejscu zastali 4 psy różnych ras, w tym sukę ze szczeniętami, a także kury i kaczki. Zwierzęta były zaniedbane, głodne i wystraszone. Policjanci znaleźli także 5 martwych, częściowo zakopanych szczeniąt, a w lodówkach na terenie posesji rozkładające się tusze zwierząt. Natomiast w Słomie policjanci odkryli wiatrówkę ze śladami przerobienia na ostrą amunicję. Zwierzęta zostały przekazane do azylu pogotowia dla zwierząt. Natomiast właściciele gospodarstwa, 65-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna, usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami oraz przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach. Leżyna Piórkowska z Polskiego Radia RDC. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

place of our own. We are dogs in our own paradise, in a theme park all our own. Doggy dancers doing duty, doggy dreaming all day long. Ja wiem, ja pamiętam i dlatego właśnie taki początek i dlatego jego muzyka, jego głos. No bo jakiś czas temu, już kilka dobrych miesięcy temu obiecałem Państwu, że 2020 to w tonacjach poniedziałkowych będzie też czas, kiedy będziemy wracać i do Talking Heads i do Davida Byrna i jego solowych dokonań. Bardzo proszę, 2018 rok, tak sobie pomyślałem o tej płycie, znakomitej moim zdaniem, American Utopia. No i właśnie z niej jeden fragment, Dog's Minds. Myślę, że to nie ostatni fragment z tego albumu dzisiaj do 16 w Trójce. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. Na moim profilu facebookowym można podpisywać wirtualną listę obecności. No jak mógłbym w ogóle nie wrócić do, jak to ktoś napisał, do tego faceta, który wczoraj miał piękne dwie siekierki. 7-7. Mick Jagger. Free. You see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost, and I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, harder than November rain. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Oh, habits die hard, hard enough to feel the pain. We haven't spoken in months. You see, I've been counting the days. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. But I never taken your call. You see, I put the block on my phone. I act like an addict, I just got the habit. I never can leave it alone. Yeah. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, November rain. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, hard enough to feel the pain. Tak, wszystko już przerobiliśmy w Trójce przez te wszystkie lata. I piosenki Stonesów, i płyty Stonesów, i jego solowe dokonania. Albumy, które wydało pod swoim własnym nazwiskiem, no ale muzyki filmowej. Trochę nie, ale trochę tak. Film Alfie, 2004 rok, Mick Jagger i Davey Stewart z kiedyś duetu Eurythmics napisali muzykę do tego filmu. Tak się zaczyna płyta ze ścieżką dźwiękową Old Habits Die Hard. Dwie siekierki, 7-7, licznik ciągle rośnie, radośnie. Tak bym to skomentował i życzymy tego Mickowi w dalszym ciągu. 16 minut po godzinie 15. Trzecia piosenka w poniedziałkowych tonacjach. To często była piosenka tego zespołu. Kiedyś tyle wystarczało i wszystko się zgadzało i wciąż zgadza. Shock Rock, minuta i 43 sekundy. Znakomita płyta grupy T-Rex Tanks, 1973 rok. No to oni jeszcze raz. And slide będą częściej, będzie częściej. I Mark Bolan, i T-Rex. Wróciliśmy po raz kolejny do 1973 roku. Retro wycieczka, ale myślę, że bardzo przyjemna i rock'n'rollowa. Free Angel. 20 minut po 15. W dalszym ciągu przeszłość, ale jakby trochę bliższa nam. Arctic Monkeys. Topless models doing semaphore wave their flags as she walks by and get ignored. Illuminations on a rainy day when she walks, her footsteps sing a reckless serenade. I've been trying to figure out exactly what it is I need. Called up to listen to the voice of reason and got the answering machine. The type of kisses where teeth collide. When she laughs, the heavens hum a stone-hung lullaby. Shining spiral eyes, their hypnosis goes unnoticed when she's walking by. I've been trying to figure out exactly what it is I need. Called up to listen to the voice of reason and got his answer in the machine. I left my message. Now I'm stuck still wondering how it's meant to be, singing a reckless serenade, reckless serenade, reckless serenade, reckless serenade. No, 9 lat od tej płyty i tak mi się wydaje, że to jest wciąż niedograny w radiu album Suck It and See, zespół Arctic Monkeys, Reckless Serenade, czyli niezbyt sensowna serenada, tak w środku dnia dla Państwa przed chwilą. To teraz będzie tak, teraz będą, jakby to powiedzieć, dwie krótsze piosenki, które niejako wprowadzą jedną dłuższą, ale za to jaką. No, te dwie krótsze też niczego sobie. I'm not afraid to Just Wanna Be Single Girl, Lush. I to była ich pierwsza piosenka, a teraz będzie ich druga piosenka. Jeśli odrabiamy lekcje z muzyki alternatywnej lat 90., no to trzeba wziąć na miły ten Black płyty i muzykę tego zespołu Lush. 1996 rok, Love Life i Single Girl wcześniej, a teraz z Jarvisem Cockerem utwór Ciao. Znany zresztą Państwu bardzo dobrze, chociażby z listy przebojów programu trzeciego. No ale zaprezentowałem te dwa utwory, dlatego że Jarvis, no to wydaje mi się w tej trójce pięknym finałem. Przyznam szczerze, proszę Państwa, skapitulowałem przed płytą tą najnowszą Jarvisa Cockera i jego zespołu. Nazywa się ten zespół po prostu Jarvis z 2020 roku. To będzie jedyna piosenka nie z przeszłości dzisiaj podczas naszego spotkania. Piosenka z tu i teraz, ale utwór jest absolutnie kapitalny. Am I Missing Something? Bardzo, bardzo gorąco polecam. Arrow knows nothing of its target. Tomorrow can take care of itself.

co tu dużo gadać, proszę państwa. Miałem niejednokrotnie artykulację na wdechu, jak słuchałem tej płyty. Zwariowałem i do tego się przyznaję. Am I Missing Something? Album jest zatytułowany Beyond the Pale, Jarvis, czyli Jarvis Cocker i jego, no, powiedzmy, że nowy zespół. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony. Doktor Tomasz Rożek. Myślałem, że mikrofon jest wyłączony. Udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut jest 16. W tonacji trójki. I wracamy do naszych potyczek słowno-muzycznych. Moja filigranowa koleżanka. To teraz ten kącik. Koleżanka dzisiaj w leginsach. Zosia Sylwin. Dzień dobry. Oj, wiem, chcesz mnie rozśmieszać, ale ja się nie dam. Trzy okrążenia budynku przy Myśliweckiej 357, tak, przed wejściem na antenę, bardzo proszę. Dbamy o fit. Jak tam pani fit, pani Zosiu? Zawsze fantastycznie. Proszę pana, bez żadnych wygłupów. Bardzo są poważne sprawy. Proszę bardzo. Już środek lata. Proszę. Przełom lipca i sierpnia, proszę pana. I co robimy? Otwieramy studio imienia Agnieszki Osieckiej. A, bardzo proszę. I pan bierze w tym czynny udział, proszę pana. W tym otwarciu, tak? W sensie? W tym otwarciu. Dobra. I w układaniu planów, bo pan ma tutaj niesamowite swoje propozycje. I pan, jak ja mówię, żeby się zastanowię, to pan dostaje... Nie wiem, czy mogę to mówić głośno na antenie. Dostaje pana taką histerię i pan żąda, że musi wystąpić ze Frele z Marcinem Wrostkiem. Tak. I proszę państwa, tak, to, i nawet się do tego przyznaje, że robił, miał atak histerii. Oczywiście, ale oczywiście, bo ja jestem bardzo za nimi i nawet trochę się położyłem rejtanem i powiedziałem, Zośka, koniecznie. Muszą być. Tak. I będą 9 sierpnia. Tak. Przepraszam. Ale no, on jest nie do wytrzymania, państwo słyszą. Tak. Proszę państwa, teraz wracam do poważnych spraw, to znaczy tak, 31 lipca zaczynamy festiwal, który się nazywa Włodek Public Summer Jazz Festival. Mhm. I będzie transmisja o godzinie 19 na naszej antenie i będzie transmisja streamingowa na naszej stronie. I zaledwie 2 dni później, czyli w niedzielę, zaczynamy koncerty niedzielne i tym razem pokaże nam swoją, zaprezentuje płytę solową pan, który współtworzył Sea Stars, teraz gra Wonky One, nazywa się Bartek Królik. Mhm. Płyta ma tytuł Pan od muzyki, jest już płytą tygodnia. Bardzo nam się tu w Trójce podoba. No a Bartek tutaj niesamowicie się przyłożył, bo on tu i śpiewa, i gra na gitarach, i na klawiszach, i na wiolonczeli. Jest producentem, kompozytorem, autorem tekstów. I artykulacja na wdechu. Tak. Uspokój się, bo ja jeszcze chciałam coś powiedzieć. Proszę. Króciutko. No i potem właśnie... Będzie kontynuowany cały czas przez prawie cały sierpień. Będą tu różne niespodzianki, o których nie chcę wcześniej mówić w festiwalu Włodka Pawlika. No ale właśnie tu się pojawi Marcin Wyrostek z zespołem Frele. Może powiesz chociaż 2 słowa, co? No świetni są. Tylko tyle, tak? Leniku, tak. Dalej muszę ja. Kropka, tak? Świetni są, tak. I będzie coś, to są twoje marzenia, będą również moje, bo proszę państwa, będzie płyta Osiecka Deluxe. Mai Kleszcz. To naprawdę bardzo trudne zadanie sobie sama zadała Maja, ponieważ jak wiemy, te piosenki, które są na tej płycie, były wykonywane przez naprawdę już setki na naszej scenie wykonywanych artystów setki wykonywało, a ona to udźwignęła, to zadanie. No i jeszcze ze swojego festiwalu coś nam zaprezentuje Leszek Możdżer, no i na końcu znowu marzenie Piotra Stelmacha. Kto wystąpi 30 sierpnia? Igor Herbut. Dziękuję, było mi bardzo miło. Bardzo proszę, przyjdź za tydzień, Zofio. Bardzo chętnie. No, 3 okrążenia i zapraszam do studia. Bardzo chętnie. Tak, tak. Zofia Sylwin. Za 17 minut jest godzina 16. Brandon Canning. Kanadyjczyk Brandon Canning, jego solowa płyta Home Wrecking Years. Tonie w kwiatach. Tak przynajmniej sobie myślę, patrząc na okładkę, ale muzyka też tak trochę jakby delikatna i piękna i zwierna i dobrze, bardzo dobrze się tego słucha. Utwór przed chwilą nadany Workout in the Wash. David Byrne, wracamy do niego. I'm always doing the right thing. That's right. I'm always I'm always doing the right thing. Help me now. What am I supposed to do with this? What am I supposed to know about this? What am I supposed to have in my hands? What is written on that paper you have now? I'm always doing the right thing. Supposed to do now? What's that? And is it my business? What exactly did you tell me? What's good? Does that mean it's right? I'm always doing the right thing. She and I visit the tourist shrines. We are proud of our automobile. She picks out some arts and crafts. I'm deep into the local cuisine. Let me show you my latest CD. Let me take you to the restaurant. Let me drive you to my country house. I hope you appreciate buying what's a bought now. I'm always doing the right thing. Wrażenie, że to się tak pięknie snuło. David Byrne, wciąż z tej samej płyty, dziś w tonacji American Utopia z 2018 roku. Doing the right thing. Szybko, konkretnie i bardzo melodyjnie, The Otters. The moment picking up from the dawn, oh. Valentino, Leny Valentino, zespół Dio, to jest w tonacji trójki. Dobrze czasami sobie ich przypomnieć. I na koniec jeszcze coś. Oj, przyznam szczerze, że co jakiś czas, jak wpadnie mi do głowy ta melodia, to mnie kompletnie roztapia. Roztapia, tak. Plum. Czego i Państwu życzę. Ola Budka, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive like you. When you're standing at the crossroads, don't know which path to choose, let me come on. Zapraszamy do reklamy. Zgodnie z prognozami w euro, wyjątkowo gorący weekend. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2399. iPhone 11 Pro, pamięć 64 giga za 4549. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Smakowita paella, piaszczyste plaże i hiszpański temperament. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Hiszpanii już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Barcelony, Malagi, Alicante i na Majorkę. Szczegóły na LOT.com i w biurach podróży. Już teraz baw się stylizacjami. W lidlowych, lekkich i bardzo wakacyjnych cenach. Zwiewne sukienki lub długie spodnie damskie na każdą okazję, różne wzory i fasony. A wszystkie w niesamowitych cenach. Już od 24,99. Oszczędzaj dzięki lidlowym cenom. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian! Państwa, Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w MediaExpert mówią. Ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny? No i bardziej sportowy i z małym przebiegiem. Czyli dwa samochody? Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.